największy skandal, jaki zobaczycie dziś. Najgorsza walka w historii planety. Oto sklawek czegoś wśród wielkiego nic i z góry przedrznięta niestety. Ten głos was powali na kolana, słuchajcie, tak bezsenną reakcję widziano zero razy. Żeby mieć słuszność, mieć szansę, jest konieczne zakwestionować przekazy. Wasze życie zmieni ten jeden fakt prosty, obróci wam poglądy w kupę gruzu. Aby dokopać się do cienia pewności, trzeba grzebać nawet w kupłach w podwórzu. Niewiarygodne odkrycie nowe, glob cały patrzy od Australii po Rosję. By nas szyderstwo nie sięgnęło szponem, musimy sprawdzić każdemu dosję. To trzeba mieć w tym roku bez względu na koszty. Już wiemy, czemu świat nie jest szczęśliwy. Miłośnicy swej wiedzy, z tej miłości należy prześwietlić źródła i motywy. Czy wszakże znowu tak niszczyć ułudę do zgonu w sceptycznym szale? Odpowiedź zszokowała wszystkich, ale tylko 3% ludzi umie ją znaleźć. Szybko zbyt wiruje ziemia, na stóp niepewna, jest jej skorupa. Podaj dalej temat, postinformacja i postkałuka. Co robiliśmy dacie, by mieć się czego trzymać i nie upaść? Zakończenie sprawi, że się rozpłaczesz, jeszcze mniej ufać. Pamięci wielkiej Lechi częstuje was welsem, zabójczym jak szczepionka, bo pisanym do muzyki. Inne niż 432 Helsen, upojnym jak szlugi, to są w nich narkotyki. Wyłączam komputer, zabrałem synowi, no bo przecież błękitny wieloryb. Potem wychodzę, dobrze, że mogę. W Szwecji strach jest coś takiego zrobić, bo szariat, spoko, wariat, nie wariuj. Wstrzymaj oddech, bo chętny co pyski. Na razie w ramach Codex Alimentarius jemy kebab u islamisty. Wolę nasze, lecz nic nie jest nasze, wiadomo. Nawet papież w szponach masonerii zniknął, a spisek koncertów ma zmienić nas w homo. Czytałem potwierdzone info. Szybko zbyt wiruje ziemia. Co ci wiruje, kurwa, wierzysz w to? Płaska jest przecież, czytaj niezależne źródła trochę. Na stóp niepewna, jest jej skorupa. Podaj dalej temat, postinformacja, postprawda, postnauka. Wiesz czemu boli dupa? Zagraj, zgadnij, kto dziś cię rucha? Czy w ogóle można jeszcze wyraz tutaj jeszcze mi ufać? Tu sama prawda i tam prawda sama. Tu sama prawda i tam prawda sama. Głowa do góry, pięści do skroni, mózg skwierczy, paczka się dopala. Womit sam tutaj i tam też sam womit. Proste, angażujące klaszcze sala. Womit sam tutaj i tam też sam womit. Nic tylko pociąć się brzytwą o kham. Jeszcze mnie ufać. Wiesz? Jeszcze mnie ufać. Skąd wiesz? Jeszcze mnie ufać. Jeszcze mnie ufać. Skąd wiesz? Jeszcze mnie ufać. Jeszcze mnie ufać. Skąd wiesz? Jeszcze mnie ufać. Skąd wiesz? Jeszcze mnie ufać. Jeszcze mnie ufać. Jeszcze mnie ufać. Jeszcze mnie ufać. Jeszcze mnie ufać.